السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. آج ساری مسلم دنیا پریشان ہے کہ امریکہ کا مقابلہ کس طرح ہو سکتا ہے. حکمران بھی پریشان ہیں، عوام بھی پریشان ہیں، اور حقیقت یہ ہے، نعرے بھی لگاتے ہیں، سنتے بھی ہیں، علماء کی باتیں بھی سنتے ہیں، معجزات بھی سنتے ہیں، اللہ کی مدد کی باتیں بھی سنتے ہیں، پر یقین کسی کو نہیں آتا کہ امریکہ کا مقابلہ کس طرح. کوئی عملی بات کی جائے، کوئی سائنٹیفک گفتگو کی جائے، کوئی دماغ اور عقل میں آنے والی بات کی جائے، کوئی بی 52 کے مقابلہ کے ویپن کی کوئی بات کی جائے، تو پھر تو عقل کے اندر بات آئے، وگرنہ پھوکی بھاکی باتیں، نعرے، کیا فائدہ ہے. آج لوگ یہ سننا چاہتے ہیں. میں آگے چل کر انشاءاللہ اس پر بھی عرض کروں گا، لیکن اللہ پر بھروسہ رکھنے والوں، لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں، عرش والا رب قرآن میں فرماتا ہے، اور قرآن کی اس سورت میں فرماتا ہے جس کا نام ہی محمد ہے. تمام محمدیوں کو مخاطب کر کے رب کہتا ہے، وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ. رب کہتا مسلمانوں، اگر میں عرش والا رب چاہوں، ایک لمحہ بہت بڑا ٹائم ہے، بہت بڑا وقت ہے، ایک سیکنڈ بہت لمبا پیریڈ ہے. رب کہتا ہے ایک سیکنڈ کے ہزار میں حصے میں میں چاہوں تو امریکہ کو مٹا دا، اگر میں چاہوں تو اسرائیل کے وجود سے اس دھرتی کو پاک کر دوں، اگر میں چاہوں تو پلید انڈیا کا ستیہ ناس کر دوں. پر رب کہتا ہے وَلَاكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ. رب کہتا ہے میں آزمائش کی بھٹی گرم اس لیے کرتا ہوں، وَلَاكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ، کہ مشکل وقت میں میرے راستے میں ڈٹتا کون ہے اور بھاگتا کون ہے. پہلے پاکستان کا نعرہ لگا کر 4-star جرنیل بن کر چار پائی کے نیچے گھستا کون ہے، میدان میں کون ہے. رب کہتا میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں، وَلَاكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ. اللہ اکبر. اور فرمایا والذین قتلوا فی سبیل اللہ لن یضل اعمالہم. میرے راستے میں جانے قربان کرنے والوں، خائف مت ہو جاؤ، جو اپنا خون بہائیں میں اس خون کو نہ دنیا میں ضائع کرتا ہوں نہ آخرت میں ضائع کرتا ہوں. تو میرے بھائیو علامہ اقبال نے کہا ہے نا, تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. میں آپ سے پوچھتا ہوں آج اس عراق کے اندر دشمنواس فرعون بن کر آیا 4000 سال پہلے, کسی عراق کے اندر ایک نمرود تھا اور ایک اکیلا بندہ تھا جس کا نام ابراہیم تھا اور کا شہر تھا. اللہ اکبر, حضرت ابراہیم علیہ السلام ستائے گئے, آگ میں ڈالے گئے, رب نے کہا بچہ صلی اللہ ابراہیم خلیلا. اور میں تم سے پوچھتا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رب اپنا یار, عرش والے رب نے بنایا, وہ اپنا یار کیسے بناتا جب ابراہیم کو آگ میں پھینکا ہی نہ جاتا. اور یہی تو مقامات ہوتے ہیں مقام حاصل کرنے کے لیے. اللہ کی قسم ایسی پاکستان پر جب وہ جایا تھا آدھی رات کو اس نے وائٹ ہاؤس سے ہمارے جی ایس کیو میں بش نے بھی نہیں کولن پاگل نے فون کیا تھا, اگر اس وقت مشرف ڈٹ جاتا تو ساری دنیا کا عالم اسلام کا پاکستان قائد ہو. لیکن پتہ نہیں اس کی قسمت میں ہی یہ بات نہ تھی, وہ اس قابل ہی نہ تھا. اس کی قسمت میں مقدر میں بستری کے کلنک کا ٹیکا تھا. اللہ اکبر, ہر بدماش کے منہ کو خون لگا ہوا آگے بڑھا اور پھر عراق کے اندر گیا. میں کہتا ہوں عراق کے اندر جتنا بھی خون بہایا گیا, افغانستان کے اندر خون بہایا گیا, اس کا ذمہ دار پرویز مشرف. پرویز مشرف ہمارے حکمران, اس کے ہیں ذمہ دار. اللہ اکبر. لیکن میرے بھائیو کیا افغانستان کے اندر کام رک گیا؟ عراق کے اندر کام بند ہو جائے گا؟ میں تمہیں بتلاتا ہوں, لوگ کہتے تھے نام نہاد قسم کے پیٹ سے سوچنے والے مفکر مبصر, یہ تو بدبخت قلب بھی ہمیں کہتے تھے. کیا کہتے تھے؟ عجیب و غریب قسم کے فلسفے. وہ اسٹاف کالج واشنگٹن کے, لندن کے, ایڈمبرا کے, وہاں پر ہمارے جرنیل جاتے تھے اور وہ گورے پتہ ان کو کیا سبق پڑھاتے تھے, یہ اسلحہ وغیرہ کے پیچھے مت پڑو, یہ معاشی جنگوں کا دور ہے, معاش کا میدان ہے, معاش میں آگے بڑھو. اور خود بد وقت ساری ٹیکنالوجی, سارے ویپن, اسلحہ, فوجیں, کیمیابی ہتھیار, جی پی ایس سسٹم, آئی ٹی, انفارمیشن ٹیکنالوجی, سیٹلائٹ کا نظام, خود آگے بڑھتے چلے گئے اور ہمیں ہمارے جنرلوں کو یہ سمجھاتے رہے. دیکھو آج وہ جد بن کر ہم پر آ رہے ہیں کہ نہیں. آج عرب ملک جو معاشی حالت میں بڑے مضبوط ہیں, بیچارے کیا کر سکتے ہیں, کبوتر بنے ہوئے ہیں, بھاگتا ہے. بھائی دولا مستتا من قوت تیار کرنے سے بات بنے گی. قربان جاؤ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور لوگوں میں تمہیں بتلاؤں کیسے بہادر تھے, کیسے جرنیل تھے, کیسے شاہ سوار تھے, کیسے دلیر تھے, صحابہ کہتے ہیں سالہ شاناس سب سے بڑھ کر دلیر تھے, بہادر تھے, شجاع تھے. تو امام الانبیاء محمد رسول اللہ تھے, تیروں کی بوچھاڑ میں ہم آپ کے پیچھے ہو کر پناہ لیا کرتے تھے، اس میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جدید سائنسی ٹیکنالوجی، اس کے مطابق ایک جملہ کہا، حدیث پاک ملاحظہ ہو، کیا کہا؟ الا ان القوت الرمی، مسلمانوں ایک بات پلے باندھ لو، دل پر نقش کر لو، دماغ کے اندر بٹھا لو، فرمایا جو قوت ہے نا وہ پھینکنے کا نام ہے، جتنی دور پھینکو گے اتنی قوت تمہیں ملے گی، اور منجنیک سب سے پہلے ایجاد کی تو امام الانبیاء محمد رسول اللہ نے ایجاد کی، اس ایجاد شدہ منجنیک کو صحابہ نے استعمال کیا، کلوں کو توڑا، کفار کو پیروں تلے لتاڑا، اللہ اکبر، ہم نے چھوڑ دیا اس میزائل، بین البر آسمی میزائل اور ٹیکنالوجی بیلسٹک میزائل کہاں سے کہاں پہنچ گئے، اور بدماش ہمیں کہتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں، کہتے ہیں اسلحہ انسپیکٹر آئیں گے، فلاں آئیں گے، فلاں آئیں گے، فلاں آئیں گے، اللہ جانتا ہے اگر میاں نواز شریف صاحب، یہ خواجہ سعد رفیق صاحب تشریف فرما ہے، میں انہیں ابھی کہہ رہا تھا، آج ملت اسلامیہ کو، خاص طور پر پاکستان کے لوگوں کو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اگر نواز شریف بھی ڈالر کھا لیتے، جس طرح خبریں آ چکی ہیں کلنٹن کے کہنے پر، چلو اپنی جیب میں نہ صحیح کہ وہ اربوں خربوں پتی ہیں، پاکستان کے خزانے میں ہی چلے جاتے تو تمہارے اس گوال منڈی نسبت روڈ کی دو چار گلیاں اور زیادہ بن جاتی، یہی ہونا تھا، مگر آج ایٹمی پاکستان یہ جرات کا مظاہرہ تھا، آج اس پہ ہے ساری دنیا خائف، بدماش ہمیں کہتے ہیں مسلمان نہیں بنائیں گے، اسلحہ انسپیکٹر جائیں گے اور خود سارا کچھ کرتے چلے جا رہے ہیں، اللہ اکبر، آج اس کے لیے طریقہ کار کیا ہے، انداز کیا ہے، ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ پرویز مشرف کو فوراً صاحب ہونا چاہیے، پہلے پاکستان کا نعرہ ترک کرنا چاہیے، اور اس وقت ساری ملت اسلامیہ کو ایک کر لو، اللہ کی قسم امریکہ عراق سے بھی نکل جائے گا، ایک کام کر لو، ساری ملت اسلامیہ آج کے بعد ایک ہے، اس کا حج کو اصل مدینہ منورہ ہے، اگر یورپی یونین بن سکتی ہے، یورو ایک ہو سکتا ہے، کرنسی ایک بن سکتی ہے، دفاعی نظام کا نیٹو بن سکتا ہے، اللہ کی قسم آج ملت اسلامیہ ایک ہو جائے، اور اس کی سب سے بڑا ذمہ دار پاکستان ہے، ہمارا حکمران ہے، جو کہے ہماری آتمی ٹیکنالوجی، ہماری میزائل ٹیکنالوجی ملت اسلامیہ کا اثاثہ ہے، ہیڈ کوارٹر میں ہوگا، ٹرانسفر ٹیکنالوجی بھی ہوگی، سارا کچھ ہوگا، تم نے ٹرانسفر کی ہم کیوں نہ کریں، یہ سب کا سرمایہ ہے، جس مسلمان ملک پر حملہ ہوگا، ایک قوت بنائی جائے، بحری بھی بنائی جائے، بری بھی بنائی جائے، فضائی قوت بھی بنائی جائے، ہیڈ کوارٹر مدینہ منورہ بنایا جائے، اور اعلان کیا جائے کہ آئندہ جس ملک میں بھی امریکہ جھگڑا بن کر بدماشی کرے گا، پوری ملت اسلامیہ مل کر اس کا مقابلہ کرے گی، ایٹم بھی چلے گا، میزائل بھی چلے گا، سارا کچھ چلے گا، اور جب پوری ملت اسلامیہ بیٹھ جائے گی، جی باون کا توڑ کرنا ہے جناب، اس پر تمہارے ریال لگے، اس پر تمہارے دینار لگے، اس پر تمہارے درہم لگے، اس پر تمہارا روپیہ لگے، اللہ کی قسم چند دنوں کے اندر جی باون کا توڑ بھی آ جائے گا، سارا کچھ ہو جائے گا، دنوں کی بات ہے دنوں کی. اگر امریکہ بدماش نہ صرف یہ کہ عراق سے نہ نکلے بلکہ کسی دوسرے مسلمان ملک کی طرف ٹیڑھی آنکھ کر بھی نہ دیکھے تو ہمیں پکڑ دیں بھاگ جائے گا. یہ ہے طریقہ. جب وہ اتنی اعلیٰ طاقت سے وہ اپنا دفاع مشترکہ ٹیکنالوجی بھی ہوگی سارا کچھ ہوگا تم نے ٹرانسفر کی ہم کیوں نہ کریں. یہ سب کا سرمایہ ہے. جس مسلمان ملک پر حملہ ہوگا ایک قوت بنائی جائے بحری بھی بنائی جائے بری بھی بنائی جائے فضائی قوت بھی بنائی جائے ہیڈ کوارٹر مدینہ منورہ بنایا جائے اور اعلان کیا جائے کہ آئندہ جس ملک میں بھی امریکہ جگہ بن کر بدماشی کرے گا پوری ملت اسلامیہ مل کر اس کا مقابلہ کرے گی. ایٹم بھی چلے گا میزائل بھی چلے گا سارا کچھ چلے گا. اور جب پوری ملت اسلامیہ بیٹھ جائے گی جی بابن کا توڑ کرنا ہے جناب اس پر تمہارے ریال لگے اس پر تمہارے دینار لگے اس پر تمہارے درم لگے اس پر تمہارا روپیہ لگے اللہ کی قسم چند دنوں کے اندر جی بابن کا توڑ بھی آ جائے گا سارا کچھ ہو جائے گا. دنوں کی بات ہے دنوں کی. اگر امریکہ بدماش نہ صرف یہ کہ عراق سے نہ نکلے بلکہ کسی دوسرے مسلمان ملک کی طرف ٹیڑھی آنکھ کر بھی نہ دیکھے تو ہمیں پکڑ دیں بھاگ جائے گا. یہ ہے طریقہ. جب وہ اتنی اعلیٰ طاقت سے وہ اپنا دفاع مشترکہ کرتی ہے کرنسی ایک بناتی ہے تو میں کیا تکلیف. اور یہی آج رب کے قرآن کا تقاضا ہے. اللہ کہتا ہے کیا کہتا ہے قاتل المشرکین کافا. رب کہتا ہے مسلمانوں سارے ایک مل جاؤ سیاسی لوگوں مذہبی لوگوں جہادی لوگوں ڈاکٹروں انجینئروں تاجروں حنفیوں شافعیوں مالکیوں اہل حدیثوں وہابیوں دیوبندیوں بریلویوں ساری دنیا کے مسلمانوں جمع کا سیگا ہے کاسلو. رب کہتا سارے مل جاؤ قوتیں ایک جگہ پر اکٹھی کر لو قاتل المشرکین. ادھر سارے مل کر اسرائیل بھی مل گیا مشرک ہندو بھی مل گیا امریکہ بھی ساتھ مل گیا. اور ذرا غور تو کرو جو روس اور جرمنی فرانس وہ تمہیں نظر آتے تھے دھمکیاں دے رہے ہیں بدماش درمیان میں وہ بھی ساتھ چھوڑ گئے. اور روس کہنے لگا کیا کہنے لگا امریکہ کی شکست عراق کے اندر ہم برداشت نہیں کر سکتے. الکفر ملت الواحدہ سارے کافر ایک ہو گئے. رب کہتا ہے قاتل المشرکین قاتل. تم بھی سارے اکٹھے مل جاؤ کما یقاتلونکم کافا. جس طرح وہ سارے مل کر اکٹھے ہو کر آ گئے رب کہتا گارنٹی میں دیتا ہوں وعلمو آج تمہارے سینوں میں ہے آج دماغوں میں ہے آج دلوں پر ہے امریکہ کا مقابلہ کس طرح ہوگا بچ کس طرح پائیں گے. شام کی باری آ گئی پاکستان کی آ گئی فلاں کی آ گئی. رب کہتا وعلمو وعلمو دلوں میں یہ باتیں بٹھانے والوں میں تمہیں علم دیتا ہوں نقش کرتا ہوں جانو میری بات. ان وعلمو ان اللہ انا تاکید کا لا کر رب کہتا شک کی گنجائش نہیں ہے. ان اللہ ما المتقین تم یہ کام کر لو میں تمہارے ساتھ ہو جاؤں. تم یہ کام کر لو میں تمہارے ساتھ ہو جاؤں گا. اور میرے بھائیوں ایک اور بات بتلاؤ کئی بدبخت کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ اکبر، وہ کہتے ہیں جناب یہ مذہبی جنگ نہیں ہے، یہ تو جناب نا معاشی جنگ ہے، فلاں جنگ ہے، فلاں جنگ ہے، اور بھائیو یہ دین کی جنگ ہے۔ دیکھو صدام غلطیاں کرتا رہا لیکن آخرکار اس نے پرچم بنایا، پرچم پر اللہ اکبر لکھا، اور بغداد میں جب فوج داخل ہوئی، صلیبیوں کی، امریکہ کی، یورپ کی، با برطانیہ کی، باقی لوگوں کی، جب فوجیں داخل ہوئی تو سب سے پہلا کام یہ کیا کہ صدارتی محل سے اللہ اکبر کے پرچم کو اتار کر نیچے پھینکا اور پرانا پرچم اوپر لگا۔ ہمیں کہتے ہیں بدماش، کیا کہتے ہیں؟ بنیاد پرستی ختم کرو، مذہبی یہ ختم کرو، مذہبی لوگوں کو لگام ڈالو۔ اور بدماش کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے صلیب کا نعرہ لگاتا ہے بش، اور جب بغداد میں داخل ہوتا ہے اللہ کو اکبر کے لکھے ہوئے پرچم کو نیچے پھینکتا ہے۔ اور مجھے بتلاؤ یہ مذہبی جنگ نہیں تو اور کیا ہے؟ سویرے سویرے جاتا ہے، نیوز ویک میں میں نے پڑھا، آپ نے اخبارات کے اندر ترجمہ پڑھا، سویرے سویرے جاتا ہے، کیا کرتا ہے؟ انجیل کی تلاوت کرتا ہے، اور پھر مارننگ واک صبح کی جو سیر کرتا ہے، اللہ کی قسم گراسی پلاٹ کے اندر کیا کرتا ہے؟ شریف سات امریکی پرچم، چھوٹی چھوٹی جھنڈیاں لگا کر، راستے بنا کر، بش ان راستوں پر لیفٹ رائٹ کرتے ہوئے صبح کی سیر کرتا ہے، اور ساتھ سوچتا ہے کہ اس شریف کو میں نے اونچا کرنا ہے۔ اللہ اکبر، مسلمانوں، وہ یہ سوچتا ہے۔ اور کئی ایسے بدبخت ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ مذہب کی جنگ نہیں ہے، اور مذہب کی نہیں ہے تو اور تیرے ابے کی جاگیر کے لیے ہے، کس لیے ہے؟ بدبخت، یہ دین کی جنگ ہے، یہ کفر اور اسلام کے درمیان جنگ ہے، یہ اہل صلیب اور اہل صلیب اور اہل توحید کے درمیان جنگ ہے، یہ بس بدماش اور اسلام کے درمیان جنگ ہے، مجاہدین کے درمیان جنگ ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، اللہ کی قسم، میں آج ایک اور بات آپ کو بتلاؤں، میرا رب بڑا مہربان ہے، وہ رب کہتا ہے میں چاہوں تو ایک سیکنڈ کے ہزار میں حصے میں کفر کو ملیاں بیچ کر دوں، لیکن رب نے دنیا جو بنائی ہے نا، دنیا جو بنائی ہے اسباب کی بنائی ہے، جہاں امام الانبیاء کو بھی نکلنا پڑتا ہے، تلوار ہاتھ میں پکڑنا پڑتی ہے، کوئی سبز چولوں والا یہاں پر دیدی قطر کو اپنی جھولی میں نہیں سنبھالتا، کوئی کچھ نہیں کرتا، یہاں امام الانبیاء کو بھی یہ چھوڑ دو یہ بات، یہاں امام الانبیاء کو علیہ السلام آپ کو بھی نکلنا پڑتا ہے، سلوار پکڑنا پڑتی ہے، بدر میں جانا پڑتا ہے، پیٹ پہ پتھر باندھنا پڑتا ہے، اللہ اکبر، ستر صحابہ کو شہید کروانا پڑتا ہے، حضرت حمزہ کا چاک سینہ کٹا ہوا ناک اپنی آنکھوں سے دیکھنا پڑتا ہے، فقیہ بھوکی کو روکنا پڑتا ہے، اپنے دندان مبارک کو شہید کروانا پڑتا ہے، ہر اور رخسار سرخوں سفید پیارا مبارک، ہر پر سونے کی سنگلیاں پیوست ہوتی ہیں، امام الانبیاء کو، سرکار دو جہاں کو، سرور ثقلین کو، یہ سارے مناظر دیکھنے پڑتے ہیں، لیکن یاد رکھو آخری فتح اسلام کی ہوتی ہے۔ عرش والے رب نے ہم پر کتنا بڑا انعام کیا، اور اللہ کی قسم مجاہدین کی دعائیں، مجاہدین دعائیں کرتے تھے، شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کے مجاہدین، باقی سارے مجاہدین دعائیں کرتے تھے، یاغستان میں پہاڑوں کی چوٹیوں پر دعائیں کیا کرتے تھے، اللہم آلک الظالمین بالظالمین، اللہ ہمارے حکمران مغل اجاس بنے رہے، ہندو عورتوں سے شادیاں کرتے رہے، سینے الہی بناتے رہے، بدماشیاں کرتے رہے، وہ تو دفاع ہو گئے، پر مولا ہم ٹیکنالوجی کیسے بناتے؟ مولا ہم تو اپنی جانیں ہم بھی قربان کر گئے، اب تو کیا کر؟ اللہم اہل الظالمین بالظالمین، اللہ ظالموں کو ظالموں سے ٹکرا کر مار۔ رب نے دعا قبول کی، جنگ عظیم توم ہوئی، 6 کروڑ کافر مارے گئے، برباد ہو گئے۔ رب نے پاکستان، رب نے ہندوستان سے قائد اعظم محمد علی جناح کو کھڑا کیا، پاکستان بن گیا، مسلم لیگ بن گئی، پاکستان بن گیا۔ 4 ملک اس وقت آزاد تھے، ایک پاکستان تھا، ایک ترکی تھا، ایک ایران تھا، ایک سعودی عرب افغانستان تھا، 4 ملک تھے۔ رب نے 56 ملک دے دیے، 50 سال تمہیں دیے، نصف صدی تمہیں دی، کھیل کی سانسیں دی، پر یہ کیا کرتے رہے؟ یہ اپنے محلات بلڈگیں بناتے رہے۔ الحمدللہ یہ تو اللہ کا انعام ہوا پاکستان پر کہ ایٹمی ٹیکنالوجی بن گئی۔ آج اگر یہ کام ہم نے نہیں کیا تو وہ جوتے پڑ رہے ہیں، رب کہتا ہے جوتوں سے بچنے کے لیے، اور الٹا ان کے سر میں جوتے مارنے کے لیے۔ اب تم ایک ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ گے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ہاں میں عرض کر رہا تھا میرے بھائیو، اللہ اکبر، یہ دین کی جنگ ہے، مذہب کی جنگ ہے۔ دیکھو بش نے افغانستان پر حملہ کیا تو دن کون سا تھا؟ اور جمعرات کا دن تھا۔ اور دیکھو اللہ کی قسم، یہاں پر حملہ کیا، عراق پر حملہ کیا، تو یہاں بھی دن جمعرات کا تھا، حجر کا ٹائم تھا، آپریشنل کمانڈر ابو زیدی تھا، نہ مسلمانوں والا تھا، یہودی سومی فرینچ کا اسسٹنٹ تھا، آپریشنل کمانڈر وہ تھا، وہ تو بدبخت سومی فرینچ تو دوحا میں بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، انہوں نے بدلہ لیا ہے، انتقام لیا ہے، تمہارے نبی سے انتقام تم سے لیا ہے کہ تم اپنے نبی کے ماننے والے ہو۔ یہ بدبخت شرارتیں ہی کرتے تھے، مدینہ میں کرتے تھے، اللہ کے نبی نے وہاں سے نکالا، خیبر میں چلے گئے، وہاں پیچھا کیا۔ جمعرات کا دن تھا، اللہ اکبر، جمعرات کا دن تھا، آدھی رات کو وہاں پہنچے، پڑاؤ کیا۔ جب تہجد کا ٹائم ہوا، یہودی نکلے کوئی کشتی لے کر، کوئی حاجت ضروریہ کے لیے، کوئی عبادت کے لیے، کوئی کس کے لیے، کوئی پانی دینے کے لیے۔ جب جناب وہ نکلے اور انہوں نے کیا دیکھا، صحیح بخاری میں ہے، یسعون فی السکک، گلیوں میں بھاگ دوڑ کر رہے تھے، اور کیا کہہ رہے تھے؟ محمد والخمیس، اس دن بھی جمعرات کا، لشکر بھی محمد کا، اور ہمارا جمعرات کا دن حلوے کھانے کا ہے۔ محمد والخمیس، دن بھی جمعرات کا، لشکر بھی محمد کا۔ اللہ اکبر، میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے نعرہ لگایا، اللہ اکبر، خیبر، خیبر، محمد آ گیا، خیبر برباد ہوگا۔ بھائیو آج یہودیوں نے وہی بدلہ لیا، جمعرات کا دن حملہ کیا، تمہارے نبی کی زبان سے نکلا ہوا نعرہ اللہ اکبر، اس کو عراق کے صدارتی محل سے اتار کر نیچے پھینکا۔ یہ سارا کچھ اس لیے ہوا کہ شاید کسی مشرف کے دل میں غیرت پیدا ہو جائے، شاید کوئی حسنی مبارک جو بدبخت بنا رہا، کچھ اس کے دل میں بھی حسن پیدا ہو جائے جہاد کا، کوئی وہ بدبخت بھی بابرکت بن جائے، فلاں حکمران بھی ٹھیک ہو جائے، فلاں بھی سیدھا ہو جائے۔ یہ اس لیے سارا کچھ ہوا ہے، اللہ اکبر، یہ رب نے تب نظارہ کروایا ہے۔ لیکن میری بات یاد رکھنا، اگر یہ حکمران نہیں اٹھتے، آخری بات کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، پھر کیا ہوگا؟ اللہ کی قسم مایوسی ہمارے ہاں تو کبھی قریب بھی نہیں پھٹکی. ہم مایوس ہونا نہیں جانتے, ہم نہیں جانتے. اللہ اکبر, ہم تو لڑنا جانتے ہیں, شہادت کی موت پانا جانتے ہیں. اور ٹیپو سلطان, میں تم سے پوچھتا ہوں نسبت روڈ پر رہنے والوں, جلسہ کے لیے آنے والوں بھائیو, تم سے پوچھتا ہوں ٹیپو سلطان ناکام ہوا کہ کامیاب؟ اور بولو ناکام ہوا کہ کامیاب؟ اونچی بولو, کہو کامیاب. شاہ اسماعیل شہید ناکام ہوا کہ کامیاب؟ سراج الدولہ ناکام ہوا کہ کامیاب؟ وہ کامیاب ہوئے تو آج بھی کامیابی ہے. دیکھو افغانستان کے اندر لوگ کہتے تھے جہادیوں کو کہاں کیا ملا, کہاں گئے, کہاں گئے مجاہدین؟ الحمدللہ, دیکھو آج افغانستان کے اندر الحمدللہ الحمدللہ ایئر بیس چار انہوں نے بنائے, چاروں پر بنائے تو کئی, چار جگہ پر انہوں نے کولڈ اسٹوریج بنائے. باگرام ایئر بیس کا کولڈ اسٹوریج گوروں کی لاشوں سے بھر گیا. میں نے آج سے دو مہینے پہلے غزوہ میں کالم لکھا, اللہ اکبر, اسی طرح اسلام آباد کے ایک اخبار میں لکھا. میرے بھائیو, میں نے کہا تھا کہ وہاں کا کولڈ اسٹوریج بھی بھر گیا اور یہ جو ہے شہباز ایئرپورٹ چکم آباد کا, یہ بھی بھر گیا. ہفتہ پہلے نوائے وقت نے خبر دی کہ 500 لاشیں اس کولڈ اسٹوریج میں ہیں. جو جناب بحری بیڑے پر بنایا وہ بھی تھا. اللہ اکبر, اسی طرح اسلام آباد کے ایک اخبار میں لکھا. میرے بھائیو, میں نے کہا تھا کہ وہاں کا کولڈ اسٹوریج بھی بھر گیا اور یہ جو ہے شہباز ایئرپورٹ چکم آباد کا, یہ بھی بھر گیا. ہفتہ پہلے نوائے وقت نے خبر دی کہ 500 لاشیں اس کولڈ اسٹوریج میں ہیں. جو جناب بحری بیڑے پر بنایا وہ بھی بھر گیا. اسی طرح جو جناب وہاں پر بنایا سوہا قطر میں وہ بھی بھر گیا. لاشیں گر رہی ہیں, مجاہدین لڑ رہے ہیں. خبریں اب ذرا تھوڑی ہوگی, عراق پر زور ہے. مار کے یہ بھی سنتے ہو کہ افغانستان میں کام تیز ہو گیا. وہ گریلا وار اسی طرح ہوتی ہے افغانستان میں روس کے خلاف. 12 سال کام جاری رہا, یہاں تو 1.5 سال ہوا ہے. اور میں تمہیں عراق کی بات بتلاؤں, صدام حسین جو سیکولر تھا, عرب نیشنلزم کا علمبردار تھا, پہلی خلیجی جنگ کے بعد کچھ ہوش آئی, اسلام کا نام لیا, اللہ اکبر لکھا, لیکن اب وہ بھاگ گیا, شہید ہوا, کسی ملک میں چلا گیا یا وہیں پر موجود ہے, کیا ہے اللہ پاک بہتر جانتے ہیں. ہمیں عقل کے گھوڑے دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے, نہ ہمارا یہ کوئی موضوع ہے. بات کیا ہے, صدام نے جہاد کی آواز تھی, حضربو فوکالا ناک وضربو میں نم کلا بنان, قرآن کی آیت پڑھی, اس نے جہاد کی کال دی, جہاد کی آواز ساری دنیا میں گونجی. مجاہدین بھی وہاں پہنچ گیا, مقابلے کی طاقت نہیں ہے. جی 52 کے ساتھ اور ہزاروں فٹ اوپر اونچے اڑنے والے جہاز اور میزائل, ان سے مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں ہے. لیکن گریلا وار کے حالات پیدا ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ. دیکھو نا, ابھی امریکہ نے کہا میں اپنے جج یہاں لا رہا ہوں, پھر کہتا میں اپنی پولیس یہاں لا رہا ہوں. اب جناب ٹینکوں سے نکل کر اب وہ فوجی ٹرکوں پر جیپوں پر بیٹھ کر گشت بھی انہوں نے شروع کر دیا. وہ محافظ بن کر بھی کھڑے ہو گئے, براہ راست اسرائیلیوں کو یہاں لے آیا. گریلوں کے لیے یہی ٹائم ہے. اور عراق کی سرزمین ریگستان یا پہاڑ گریلا جنگ کے لیے بڑے بہترین ہے, شاندار ہے, مناسب سوٹیبل ہے. آپ کہہ سکتے ہو کوئی عرب ملک ان کی مدد نہیں کرے گا. دیکھو چیچنیا کی کوئی مدد نہیں کر رہا, جہاد چل رہا ہے. اسی طرح کوئی مدد کرے نہ کرے, مدد کے بھی رب دروازے کھولے گا. کامیابی ہوگی انشاءاللہ. جہاد وہاں ہو رہا ہے, مجاہدین وہاں پہنچے ہوئے ہیں. کام اور تیز ہوگا جب نرم ٹارگٹ ملے گا, کام انشاءاللہ چلتا چلا جائے گا. آج کی بھی خبر ہے 3 فوجیوں کو مجاہدین نے مار ڈالا ہے. یہ کام انشاءاللہ بند نہیں ہوگا, کام اسی طرح چلتا چلا جائے گا. لوگ کہتے ہیں باری پاکستان کی, باری فلاں کی, باری فلاں کی. میں کہتا ہوں باری اب امریکہ کی. اب میرے مولا کے فضل و کرم سے باری امریکہ کی ہے. روس بھی سپر پاور تھا جب اس کی باری آئی افغانستان میں آیا, اب امریکہ کی باری آئی افغانستان میں آیا, باری مزید تیز ہوئی عراق میں آیا, بربادی مزید تیز ہوگی شام میں آئے گا, پیڑا اس کا غرق ہوگا. جب پاکستان میں آئے گا آج تم یہ وعدہ کرو ہم نے پاکستان کے اندر کچھ نہیں کرنا, الحمدللہ ہمارا یہ منہج ہے. ہم نے کیا کرنا, انڈیا سوچ رہا ہے حملہ کرنے کی, انڈیا حملہ کرے پاکستان کی ایٹمی قوت بھی میزائل ٹیکنالوجی بھی انشاءاللہ. میرے بھائیوں تم ایسا کرو اسلحے والا ویپن اپنے پاس رکھو, وہ آئیں گے تو ہم بھی انشاءاللہ انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹیں گے. مرنے کا یہی طریقہ ہے. کیا طریقہ ہے؟ فیقتلون ویقتلون. مسلمان مرتا ہے تو گیزڑ کی طرح نہیں مرتا. رب کہتا فیقتلون, پہلے کافر کو قتل کرتا ہے, قتل کرتا کرتا فیقتلون ویقتلون, پھر شہید ہوتا ہے. جنرل مشرف کی طرح نہیں کہ بغیر لڑے ہی ہتھیار پھینک کر جرنیل بن جاتا ہے. وہ جرنیل وہی ہوتا ہے جو لڑتا ہے, جو لڑتا نہیں ہے وہ جرنیل نہیں ہوتا. اللہ اکبر. اس لیے میرے بھائیو ہم چاہتے ہیں یہ لڑے نہ لڑے جو بھی ہو, اور جب ہماری فوج لڑے گی ہم انشاءاللہ شانہ بشانہ لڑیں گے, ہم شانہ بشانہ لڑیں گے, ہم ساتھ ہوں گے. اور میری بات یاد رکھو, یہ دو چار جرنیل ہیں, ہماری فوج بڑی اچھی ہے, بڑے اچھے اچھے لوگ ہیں, وہ لڑیں گے تو ہم بھی انشاءاللہ ساتھ مل کر لڑیں گے. لڑو گے انشاءاللہ, لڑیں گے. لاہور کا دفاع, ملک کا دفاع, امت مسلمہ کا دفاع ہم کریں گے. اور واجپائی کو پیغام دیتے ہیں اللہ اکبر, اور دیکھو جو تم باتیں کرتے ہو, رب کعبہ کی قسم ہے کافروں کو اتنی شراب اور شباب سے جتنی محبت ہے نا, اس سے کہیں بڑھ کر ہمیں شہادت کے جام سے محبت ہے. ہم رب کے راستے میں موت کو پسند کرنے والے ہیں, ہمارے جلسوں کا یہی پیغام ہے. اور اس نعرے پر اپنی بات ختم کرتا ہوں جو اللہ کے نبی اور صحابہ کا نعرہ ہے, نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا وآخر دعوانا الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تلاوت کلام حکیم. سید علماء کرام کی تقاریب. نت نئے جہادی ترانوں کے والیم. صاف اور بہترین ایم پی ایکس ساؤنڈ فلٹر پر پاکستان بھر میں بہترین آڈیو سیریز ریکارڈنگ کا مرکز. القادسیہ کیسٹ سیریز و کتب لائبریری, چار لیک روڈ, چبردی چوک, لاہور. فون 7230549.